Mimi yo, mimi yo, na yo ki koyoka. Bolinga kanga ina bolingo, na lingi na yeba odio. Na yo ki pe mingyo, wobo bandeko. Mimi yo lingi ngayo, yo pe kitoko mingyo. Yo koko kamote mananga. Na eba ni mingyo, bo bo bo, binganga izu wa tebo mama. Mimi yo, na yo kiko yoka. Bolinga kanga ina bolingo, na lingi na yeba odio. Na yo kipe mingyo, bo bo bandeko. Mimi olingi ngayo, yope kitoko mingyo. Yokoko kamote mananga, na eba ni mingyo, wo wo wo. Binganga izu wa tebo mama. Benda! Ah, ya solo mimi olingi ngayo, kanga mote mama. Bolinga kanga ina bolingo, na lingi na yeba odio. Na yo kipe mingyo, wobo bandeko. Mimi olingi ngayo, yope kitoko mingyo. Yo koko kamote mananga, na eba ni mingyo, wobo bo. Binganga izu wa tebo mama. Mananga olikamo, olingi nga ipe mingyo. Nani mini bala yanga na yo, nalingi yo pe mingyo. Na ebisi tata na mama nanga, balobi ebongi na bala yo. Mimi mote mananga olikamo, olingi nga ipe mingyo. Nani mini bala yanga na yo, nalingi yo pe mingyo. Na ebisi tata na mama nanga, balobi ebongi na bala yo. Mama nanga, balobi ebongi na bala yo.